شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدایی که دعاهای ما رو میشنوه، ما رو خیلی دوست داره، به خصوص شما گلگلیا رو، شما که پاک و معصومین. حالا احوالتون خوبه عزیزای دل من، قند و نباتای من، شیرین زبونای من؟ الهی شکر همه تون خوبین. بچه راستی عیدتون مبارک. آخه امشب شب جشنه، شب ولادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلامه. بله، تولد این امام بزرگوارو خدمتتون تبریک میگم، همینطور به بزرگترهای مهربون. بچه های سوال، اگر یه موقع شما مثلا یه اشتباه کوچولویی کردید و بزرگترها به شما تذکر دادن، ناراحت میشین؟ آفرین، ناراحت نمیشین. اگر دوستاتونم کاری اشتباهی کردن، شما حتما به اونا تذکر میدین و اونا رو میبخشین. آره؟ وای، شما دیگه کی هستین؟ گذشته باید از شما ما یاد بگیریم. یه قصه خوشگل دارم به اسم گذشت کردن، انشالله دوست داشته باشین. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. توی خونه کوچیک علی با پدر و مادر و داداش کوچولوش زندگی میکرد. علی داداش کوچولوشو خیلی دوست داشت، اما برادرش گاهی کارایی میکرد که باعث عصبانیت علی میشد. مثلا یه بار داداش کوچولوش ماشین اسباب بازی اونو برداشت و خراب کرد. علی کوچولو خیلی ناراحت شد. یا گاهی سراغ دفتر مشق علی کوچولو می رفت، روی مشقاش نقاشی می کشید، کتاباشو خط خطی می کرد. وای، یا مثلا خوراکی های علی رو از کیفش بر می داشت و می خورد. علی خیلی از کارهای برادرش مجید کوچولو ناراحت می شد و از دست اون عصبانی بود. به خاطر همین هر وقت برادرش ازش میخواست و با هم بازی بکنن، علی میگفت نه، من بازی نمیکنم. حتی اگه داداش کوچولوش ازشم معذرت خواهی میکرد، علی اونو نمیبخشید. مجید بارها و بارها ازش معذرت خواهی کرده بود، اما علی اون رو نمیبخشید. اون وقت مجید مجبور بود به تنهایی بازی کنه، علی هم اونو از پنجره نگاه میکرد. علی وقتی دید برادرش به تنهایی داره توپ بازی میکنه، با خودش گفت خب برادرم واقعا چی کار کرده؟ اون که از من معذرت خواهی کرده، اما من اونو نبخشیدم. علی و برادرش هر دو از اینکه با هم دیگه دوست نبودن و مثل قبل بازی نمی کردن ناراحت بودن و هر دو احساس تنهایی می کردن. علی کوچولو با خودش فکر می کرد که چرا یکم گذشت ندارم، حاضر نیستم برادرمو که از من کوچیک‌تره ببخشم. اون جز من که هم بازی و دوست دیگه ای نداره، همیشه هم خونه تنهاست، فقط دوست و همبازیش منم. عزیزای من، علی تصمیم گرفت تا همه کارهای برادرش رو فراموش کنه، چون میدونست دوستی با برادرش خیلی بهتر از قهر با اونه و دلش هم برای بازی با برادر کوچولوش تنگ شده بود. علی با این فکر از اتاقش بیرون اومد و رفت و حیاط پیش برادرش که داشت تنهایی توپ بازی میکرد. علی کوچولو کنار اون ایستاد و گفت: داداش جونم، متاسفم، تو منو میبخشی؟ مجید نگاهی به اون انداخت و با تعجب گفت: من تو رو ببخشم؟ تو که کار بدی نکردی، من بودم که مشقای تو رو خط خطی کردم، کتابت گم شد، اسباب بازیاتو شکوندم، تو منو ببخش چون من کارهای اشتباهی انجام دادم، حالا از همش پشیمونم. بعد اونا همدیگر رو بوسیدن و شروع کردن به بازی کردن. اونا فهمیدن که بخشش کار سختی نیست. موقع بازی یه دفعه برادر کوچولو یعنی آقا مجید توپ رو پرتاب کرد و توپ به سر علی خورد. اون دوباره عصبانی شد اما با خودش گفت: نه نه نه، دوستی بین من و برادرم بیشتر از این ارزش داره. بله، لبخندی زد و دوباره با هم دیگه به بازی ادامه دادن. عزیزای من، بخشیدن اشتباهات دیگران یکی از کارهای خوبیه که امامان عزیز ما هم به ما سفارش کردن. وقتی دیگران ما رو میبخشن یا ما اونا رو میبخشیم، خب دیگه با هم دوستیم، چقدر خوشحال میشیم. بله، هم دیگر رو ببخشیم، زودم عصبانی نشیم مثل علی آقای ما، که البته اونم تصمیم گرفته از این به بعد زود عصبانی نشه و با آقا مجید برادر کوچکترش بازی بکنه و همراهش باشه. شبتون بخیر گلگلی های من، دوستتون دارم یه عالمه. خدا حافظ.